الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل محكي أرسيكي منغا دا خبره وهدف وري بيان أكرا في الدنيا وحيرتك دلال أغابنا چې سړی ته نجات ملويږي نو کوم د شاملونو دي چويږي او دایې بوجه خلاص نه موږ سره بیان کړو ضروري فرایض عملونه لکه د عقیده جوړول او د ټولو ګناہوں الله ته توبه ایستل او به فرایض باندې راتک کول او د هغه سره نبلي عملونه څنګه چې سړی وسه کې د خپل طاقت مناسب جمع کول تاجد وسر مرگری کا عددی بے فضائل لی احادیثو کے تاؤس بار بار ہوگی دری دی دا جمع پابندیو کا اشراق منز کے دی وسر کے دا غو کا زوحا کے دو رکاتا وکا دول سرکات سنت دو رجی سڑے ہوئی کی اللہ سبحانہ و تعالی علی جنت کی کور بادی مزبخیم نروس دا چا د سنت د نفل وکړو الله به پور باندې حرام کی نبی رسول سلام فرمایي د مازیګر منځره مخ کی چا څلور رکعات نفل په یو سلام یا په دو سلامونه وکړو دواړه سره کې جایز دي الله و باغ رحم وکي رحم الله امرا ان صلى قبل العصر اربعه دا قران کریم د حصون ای وه سره غسل الله چیزی سوا حدیری و پاراول بلی چو واقو سکمی نیما یا پاو دا زن باری مقرر که سار ما خام از کار پا بندی سر وایا ما خستن چو دکیگی دغا ذکرون پا بندی سر کوا او دخبل وانو دا خپل ولی لحاظ ساته دا گاونډیانو دا گاونډه ټول لحاظ ساته د ململ ململ مستوبر کول د دې دا حقوق دي د بندگانو د حقوق د خزو د بچو د تربیت خیال ساته او د ګنانه نفرت کوه چې کمزې کوي پای خپه کیگا او د الله لپاره دوستي دشمنی کوه چې الله رب العالمین کم دوستان دي ایمان والا هر ځای کې چې دی هغه خپل لورونه وګڼه او چې څوک دشمنان دي که هغه پلارم دي نه خپل دشمنی وګڼه د الله لپاره دوستي دشمنی به چې بچا کې نه نفلونه دا هغه به ضایع دي ضایع کیږي هغه الله ته نه قبلي دا زجمالی خبری زکر بیانو ما چی روست بلا موضوع بیانوال میں مطلوب دا نو دا سی دی عمدون ما جی سوئے راتک کئی او زید دا نجات سبب اغدا دا چی سوئے دا باطنی عمالو کوشش ہوئی عمدون دو قسم دی یو ظاہری دی یو باطنی دی ظاہری عمدون اغام دیر ضروری شعر ہے او دا باطنی عمال چی دی وی دسی زور لری لکه سنگا چی دن پا بدن کی زر دے زړه روح زړه ور شهره چې روح دینو بدن به مړی چې زړه دینو بدن د کار نشي کوله نظرنګ اعمال القلب چې توایید زړه سره چې کوم عملونه تعلق لري دا غي زور په اسلام کې ډیر زیات دی مثال به تور الله باندې ایمان راوړل یقین کول د الله توحید په زړه کې دنه داخلول د الله سره به حد ډیر محبت ساتل دا غت تعظیم په خپل زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت ساتل په دې زړه کې خوشو تواضع عاجزي پیدا کول الله رب العالمین باندې توکل اعتماد کول د الله لپاره صبر کول د الله د ذات نه امید لرل لکه څنګه چې قران کریم کې دا عملونه ذکر دي او حدیثو کې 380 عملونه تقریبا چې اکثر د زړه سره تعلق لري دغه عملونه چې سره کوشش داږي ډیر وږي نو ان شاء الله تعالی یو یو چې د نجات لپاره ذریعہ ګرځي یو عمل چې سره کې سم راشي انسان کې نور راولي لکه حیا انسان کې الله حیا پیدا کړل نو دا حیا د دې چې دا به دا دی هر نه کو ترا کوي لکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ایمان سره پاس او یا څنګه دې بهتر به لا اله الا الله کلمه ده او ادنا پکې ماته تل اذا عن الطريق دا د لارې نظرري شې لري کولې دا پکې ادنا شعبه ده لیکن په دې سره یوازې جنت ته داخلي او والحیا شعبه من الايمان حیا د ایمان یو شعبه ده لویه حیا چې بسړي کی وی والحیا لا یاتی الا بخير انسان ته نور کوي مگر خیر ور کوي دا قسم اعمال قلبیه چې دې ډېر کوشش کول پکار دي انسان سره کې تکبر نه وي تعصب بګ نه وي حسد بګ نه وي شح بګ نه وي دا ګندونه د دې سره نه وباسه صفایګه مې ان شاء الله تعالی د دې انسانان الله جنت له پیدا کړی دي جنت له الله کم کسان پیدا کړی دي ځان ته وګورای هغه کسان چې کم کسان طیبین دي الذين تتوفاهم الملائکه طیبین شایو پاکی پاک او د دې ګنده اخلاقونه د تکبر نه د تعصب نه د مسلمان د تحقیر د سپکاوی نه مسلمان بس پکینا دا غ تحقیر بنه کې جدا دی وکړو غړ شیر انسان داتی چې بل مسلمان د سپک وګاڼه او تحقیر د مسلمان بنه کې بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم دا پوره شیر انسان دی چې مسلمان سپکاوی وي هغه ځان نه کم وګڼي دا بنه کې کینې نجات به سړي ته نه ملاوي دا بد عملون نجو سره پاشی طیبین شی دا جنتیان خلق دی وهدو الى الطیب من القول وهدو الى صراط الحمید جنتیان آغا خلق دی چه خبریم پاکی دی او دی خوری لار بانی روان دی تبتم فدخلوها خالدین تاسو جنتا ننوزی زکت تاسو پاکوی حتی اذا هزبو ونقو اذن لهم فی دخول الجنه نبیل احسان فرمائی کل چه مومنان پاک لیشی او تهذیب وشي نبی او ته الله امر کوي چې اوس جنت ته لاړ شي جنت الله یو انسان هم نه بریدي کوم انسان چې د دې په بدن کې دنه یا په ظاهر کې یو ګناه موجود دی یو ګناه چې د چا په سر باندې موجود او د چا په سر کې او د چا په زړه کې او الله دا جنت ته نه بریدي ګناه سره څوک جنت ته نشي داخله دی وزان ته دې فکر کوا چې دا هغه معمولی وان دي خطا یې در کیو ام جنت د الله نه پری تر سو چې د نه زایل کړي نه یا بده زایل کې په توبه باندې مجاهده وکي د ځان نه بل لري کې خواري وکي خواري سره بل لري کې طبيب الله توبه سي جراګان به کې نیک عملونه په ذریعہ باندې بدل لري کې یا ورته مسلمانان جنازه بدل باندې وې کې دعا بده توبه کې دای په ذریعہ باندې یا مصیبتونه برای شي دای په وجه یا د قبر یا د حشر د مشکلات په وجه الله دا ګندګی د نه لري کې یا د انبیاء علیهم السلام د شفاعت په وجه د نه لري کې انبیاء شفاعت هم کوي خاص کر زمونږ رسول علیه الصلاۃ والسلام شهدا نیکان بندگان شفاعتونه کوي دا په وجه د الله ما یا بخبر رحمت بن زومه بخیره بنده دون مجرم وي خو زدا ګناونه ده ما صفا مې کړی نو وس بجنت ته داخله دي دی خبره باندې ځان له سوچ وکړي چې دومره لږه خدای مون کې موجود دي جنت لایق نه دي نو د دې د وجه نه هغه انسانان جنت ته زیات قریب دي چې کوم انسانان پاک دي د ځان صفایي بس ده د نجات لار د اجمالم ما اشاره وکړه لا و چې دا کوم اته مونږ ولې ست الله مقصد ترازو مخکې مونږ دا یو ضروری موضوع شروع کړی و مونږ یو د سینې چې مرګ راشي او وخت باندې شي نه په دې وجه باندې اغه وای او غی دلیری فیدی وی اغه دا ده چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د زندګی احوال چې باغی کی یو پیدا اغه محبت رسول صلی الله علیه وسلم او د خپل نبی سره محبت او یو سره غواړي چې دغه سره محبت پیدا کی او ډیر شی له داغه سیرت بلولی اغه وای او ګوري به نه مینه به وسړي دی څومره چې سره د یوشینه غافلې دمره محبت کمی سمره چې په شی پوئیږي د تمره محبت ډیری دیم په دې سیرت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جمال ظاهری باطنی مونږ تر اخکارې کې داغه ظاهری ډول داغه باطنی جمال په دې وجه په دې سمینه پیدا شي بل لازم موږ پر راهنمایي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت سمانه ده داغه د ژوندۍ حال هغه موږ راهنمایي ده موږ دلیل له لار کو دن کې ده چې هغه څنګه ژوند تیر کړی دی په خپل کور کې د خپل صحابه او د مرګرو سره او د کافرانو په مقابله کې د يهودو د نصارا او د مشرکین په مقابله کې غسمه جون تر کړه او دی احوال ته زمنګم ضرورت دې زکه د ټول حالتونه په منګ باندې راځي لکه څنګه چې هغه باندې راغلی او داغه په سیرت کې هدایت د نفرت د هدایت او رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې هدایت پروت دی او هغه څنګه اسوه ده اسوه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارک و استاسو اسوه حسنه شته د اقتدا داغه اقتدا وک داغه د زندګی تابعداري وکي اي امته خدا تابعداري څوک کوي چې دري صفته بخي وي چې الله امید لري د ورځې د آخرت امید لري او الله رب العالمین ډیر یادی یعنی دا زړه دغه د الله د عظمت نړکی د الله په یادولو په دې کریمه کې د نړیر کمال پروت دی خو هغه نه بیان وسه رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه اوسوه د اوسوه اوسوه حسنه دغه اقتدا کول په دې وجه باندې دغه سیرت او تاریخ هغه بیان ودی او زړه د بل پای کې به فقهي مسلې دي احکام شرعیه زمونږ لپاره غرض دا دی چې دا به سیرت بیانولو کې ټول خیر خیر ده فایده فایده ده اولاد او صحابه او طریقه او کسره حدیث سره ګوري رضی الله عنهم چې هغه په کله مجالسو کې کی کیناستل ناشې خبرې به نه کولې ضروري یو کسب بیانول د نبی رسول سلام چې وروه غزا کې موږ د څه کار وکړو رسول الله سم د څه وکړو په تبوک کې دا کار وکړ شو په بلان کې دا کار وشو هغه تاریخ به بیانو مجالس به اکثر په دی باندې آباد کله دنیا لګي خبري بشر ته به کې وشو دي هغه به وشو دي نور غالبا دا تاریخ به بیانې ده لقد فعل قومك كذا وكذا یو شوی دی به خطاب او استاذ قوم دا کار وکاو دا یو قوم دا سیرت به بیانې ده زمون مجالس اکثره د نور شي نړګوي نو دا خبره موږ دیجه تر سوال و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ نمخ کې چې کوم احوالو مختصر تاریخ به داغه پیدایش او داغه نرستا به در رسول الله صلی الله علیه نبوت او په نبوت کې شپک کلونه تیرې دل تر دې پر خبره شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شپږ کاله د نبوت چې تیر شلو په مکه مکرمه کې نه په دې شپږو کالو کې دنه کوم احوال رااله نو سنا سو گزاري ولا تاریخ راغی مخکې مون بیان کړو وس به دې تراجو چې د شپږم کال په اخره کې یو دو کارونه یا درې کارونه دا وشلو او به په ابتدا د اوم کال کې نور کارونه شروع شو. شپږم کال د نبوت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین نبی کړی دی. د مشرکین د ظلمونو څخه انتها نشته دی. هغه باندې کیږي او په صحابه باندې کیږي او په زنانه باندې کیږي او ظلمونه دی ظلمونه دی او دا علاقه د تیارونه ډکه وریځي دی د ظلم او بدی مسلمانانو باندې دا ظلمونه تیریږي چې هغه تاریخ سره وګوري نو زړه د سړي درمن شي په دغه ایمان والا وای او دا د الله امتحان دی چې د سړي اولی د خپل بندگان د سرو غره په شان تا لکه څنګه چې زرګری په غور کې واشي یو صفای روباسي دا طریقه د الله رب العالمین هم دا بنده د قشانې یو بټۍ د امتحان ته ورواشي د دې لپاره چې سفاره وسی امتحانات چې نه یې نبی په سړي باندې خېټه غالب شي شهوات په سړي غالب شي غفله غافل ته جوړ شي سبې رونق انسان شي بیکار بطال سس وساله د څه شي ته جوړ شي امتحاناتو کې سړی کله اوړي نبی د سینه سر زر جوړي خو بعضی کسان د سوي چې هغه سر زر نه یې اسی پیتلی نه چې کله امتحان راشي سبې وسوځي په اور کې وسوځي دا فایده په دې کې واره مکه مونږ ویلم و اختصارا به بیته وایو علما ویلي چې چرته امتحان راغی او یو مصیبت پتا باندې راغی دې مصیبت کې ته الله ته واپس کړلې او د الله تعلق یې دل جوړ کو او دغه مصیبت د وجه ته دیندار شولې توجه دې پیدا شو دا مصیبت نو د استاد پر نعمت وو فإن ردته الى الله عز وجل فهي نعمه في حقه استاب بارک نعمت جوړ شو او کشر د مصیبت راغه او ته دې مصیبت د الله نه واړولې هغه دې بدګماني پیدا شولا عملونه دې نورم پس خراب شي به صبر دې اختیار کړل نو بده باندې دو مصیبتونه راځي مشو یو ظاهری دا اوس مصیبت در باندې راغله دې بل د الله نه جدا کړلې نو دا به بل مصیبت شي په دې وجه د سخت مصیبتونه باندې ویره سم پناه طلب کول چې الله مونږ دې وساتي اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء الله دې مصیبت مرا ولا چې مونږ په ډیر مشقت کې واشه چې دایې د وجه نه به صبر نه شو په به صبرې کې سړی به ډیر خرابي نورې څه به دین شي په الله باندې بدګمانه شي بد عملونه وکړای شي نو صحابه کرام الله دغه شان امتحانات کې واشول د دې لپاره چې خلک سر زرو کمال پکیو نو صفا سر دای نه جوړ شو چې امت ته به پیدا ورکلا زګونه د پاسه په و لیکن لاندې صفه وب به روه درې لکه دا دوه مثالونه قران کریم کې الله ورکړي دي انزل من السماء ماء فسالت اوديه ثم بقدرها صفه وب د پاسه په زګونه دلته سره په ور کې واچولې شي روسته صفه سره راوځي چې خلک دا غینه به فایده لري فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض پدې کې یو کار دا وشو چې حمزه رضی الله عنه ایمان راوړو لکه دا تاریخ مکه مو ویلو مختصرا هغه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفا غونډې خوا کې روانو ابو جهل په سواره کنزلې متوکړه ډېر رد بدې چې چرته به ولید وسره دې باندې به او کمرې رواه صلی الله علیه وسلم په دې سر به ویشته زخمی کې ویني تر روانه عادت د لاس الله رب عزت دبد کارونه خستل د دې لپاره چې به اخرت کې ولا سخت عذاب ورکړي چې د چاره هم به نه وي د الله رسول ته سنوي لګنه هغه پهلوان انسان کول چې ابو جهل د مرین نه ولي او رسم له ولي او د خیر او د ناس په وسو سکونه ورکړي مرکړي به وي لیکن ایوت امر ده نو د صبر حکم ته شو چې تاسو به صبر کوئ د قتال نه او د جنگونو به ځان ساتئ نبی صلی اللہ علیہ وسلم با دی ضرورون مانی با صبر کاؤ یو زنانا دا چی دا عبداللہ بن جدعان و توائی یو مالدار سڑے و داغوین زادا اگر دا حالتی نی چې ابو جهل د الله د نبی سره دغه ظلمونه کوي. په دې کې ابو جهل خپل مجلس ته بیت راپس شو مسجد حرام کې دي مجلسونه جوړ کړی پای کې بناشت او دا ګپې به اشتلې زکه چې سره وزګار شي به دغه کارونه کوي دا وزګار. نبی صلی الله علیه وسلم لاړ واپس خپل کور ته دا واقع چې کله رااله په دې کې حمزه رضی الله عنه احکار د پاره تلو صحرا ته احکار یې کاوه شراغ نه دغه زنانه وینځي د عبدالله بن جدعان حمزه ته ویلې چې الا ترى ما فعل ابو جهل بابن اخيك تا ته پته نشته چې ستا دوراره سره ابو جهل کوم کاتي وکړل وسی وکړو وې داسې وکړل هغه په دې ساتو او ردی بدی مته ویل حمزه رضی الله عنه په غیرت کې راغی عربو کې دا غیرت ډیر زیاتو نو په غیرت کې راغی چې دا نو خپل کور ته اعلان نشو سیده د ابو جهل مجلس لوراره او هغه شان کنزلی مغه ته وکړلې او کمر روان شو د ابو جهل سری په وو زخمی څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه شان بدلې دی واپس او دا وته ویل چې یا مصفر استه اتشتم ابن اخي وانا على دينه يا رسول الله خپل کوناتي زړه په مد دستونه معنی دا د عربو کنزله د مصفر استه هر وخت د کوناتي زړه نیولې د سونه د روان دي نو تاسو ما وراره چې دی هغه ته کنزله کې زه دغه بدینه مزه ته بسوي پکا شو ته ویو واو په دې کې د ابو جهل قبیله را پاتې ده بنو مخزوم ایو د حمزه نیو په ځبانه حمله کوله نو دا ابو جهل او دیو ته دنیا په کارونو ډېر خپه ویدل او خیر خلک ونه دا ویل خپل قوم د جنا حمزه ته سموي وای وجداد چې قد سببت ابن اخيه سببا قبيحا دعوا ابا عماره پرې دې دل را چې ما ته خیر دې کې سو وای ځکه چې ما د دور عادت لري کنځري کړی چې پرې دې بدل وای اپ دې په دې کې چې د زما قوم را پاسې حمزه مړ کی یا ولا تکلیف ور کی په دې کې بنو هاشم ټول بغوسه شي به مونږه دې شرط ټینګې دې شو به خدا فضا خرابیږي خپل ځان دې فضا نه خرابوله نو په دې وجه باندې هغه نه بدل په دغه ځای کې واخصله حمزه رضانو حمزه وایي چې زه دا خبره مې وکړه چې وانه علی دینی واسه د غیرت د وجه نه مې وکړه روسته مې به په ځان باندې فکر کاوه چې لکه دا خبره دې وکړه چې زه په دین باندې ما اوس به دا خبره پرېدمه او یا به په دې کې دنده ورنه وزم کشر دا خبره پرېدمه دا خو به زما لپاره د شرم خبره ده چې یو درمه دا وکړه چې زه د په دین نیمه او سبب دې د په دین نیمه نه دا خبره خبره ده دا خو وادي خلاف راځي دا غیرتی صفتونه به د عربو کې زیاتو ځکه الله پاک خپل الله نبوت مغی کې مقرر کړی او کشر ته د په دین کې ورنه دا دین زما لازم ته پرېوتی نه ده چې پښه یې نه ده د فلاره د نیکه لار پرې خو دل او د اور ارکشر په څیر روانه دل د خو لګ د غیرت خلاف د دام د بلی کې دا وسوسه او درات للې وای ما خوستان کې ما د الله نه دعا طلب کړله او دا رخت سره قدا چې سړی کله شکی په یو مسله کې چې الله نه دعا وغواړي د هدایت دا رخت سره قدا الله د ذات نه دعا طلب کړ چې الله کچرته د محمد رسول الله د دین حق یې ته تاسو ما شنو کولا وا او کچر د غلطي او باطل الله ما ته نفرت پیدا دې رخه دعا ده کله چې نه پوي دې دعا ولا پکاره ده تا ته پته نشته چې دا مسلې حق دي کنه الله د ذات نه دعا وغواړه حمزه وا جما کړه دا دعا وکړه نو الله رب عزت ما په یوش په دین نه دن نه بزرګ کی د اسلام دن نه ورنه ایست او داغه سمې جذبه مینه پیدا شو چې دا په حق دین دی صفه به به په حماسه په غیرت ته په کله کولی باندې ورنه وا ته تر دې چې په دې دین باندې کله کولاړو چې په وخت کې به شهیدم د شهادت جامې نوش کو په احد کې د الله سبحانه و تعالی د دین د چتوله لپاره دا غره دین د لړولو لپاره به دا کار ټول ژوندۍ په اسلام کې تیر کړ د دې ورځې نه بچو دي خلکو کې به دا کمال او ایمان به راوړو نه به بده شنو لکه چې د درمیانه چلی چې سب دین باندې عمل او سب ساي دین باندې عمل دا شنو سچا صفه دین باندې به عمل نه به به دا رواجونه نه به به بدعات او نه به خرافات او نه د الله د رسول مخالفت دا خبره باندې وي کپنا په یبه یو کار وشه نظر به الله تعالی توبه استله موږ چې دې شي بینه بین شان خلک بس سب دین باندې روانه سب خپل پښتو سب خپل رواجونه او رسمونه سب بدعات او خرافات را ته مولانه خوستری باغی باندې روان دسه منافقان شان ژوند دا د منافق ژوند الله خو نه یا صفا کافر کی دل دی صفا ایمان راولل دا الله د طریقه خو حال درمن رویز من پر دین کې نشته ده صفا دین من عمل کول له حمزه رضوانو کې ایمان راوړ په دین کې داخل شو په دې باندې مسلمانان ډیر خوشاله شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ډیر خوشاله شو ځکه دا غتره چې ایمان راوړ دا ډیره خوشاله خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې خوشاله شو په دې کې یو بل نعمت یو دریو دې پس به را بل راغی چې د دې مخکې نعمت نه دا نعمت دی لیو او د دې رنام ډیره زیاته واغه دا چې عمر می خطاب رضی الله عنه ایمان راوړ په دې دور کې د شپږم کال د هجرت د نبوت شپږم کال او خر سره دی بالکل شپږم کال ختمي کې د دې زمانہ دا درې ورځې بعد عمر ابن خطاب رضی الله عنه چې مشهور صحابي دی هغه ایمان راوړ د دې په ایمان راوړل باندې مشرکین دی سخه پښولو ایمان والو ته بری سخت عزت ملاوش عمر رضانو چې ایمان راوړو درې ورځې پسې دا ایمان راوړ زول حجې مېش کې دا ایمان راوړ زول حجا د حج مې شي کمی دی یعنی مطلب دا شپږم کال اخر سر دی عمر رضانو چې ایمان راوړو مشرکین معنی یو ذلت تاری شو یو هوان پراغې پایو باندې چلک دا خودشي او قیمتي انسان اغاز من در دلین اللہ را دو مسلمانان بڑھلے کے داخل شو دلیل و جنا صحابہ کرام وائی چی عمر رضانو چی کل ایمان راوڑو نمم تلی سخ عزت ملاو شد آغا پا ایمان راوڑو ما کننا نقدرو ان نصلی عند الكعبہ و ایمان پا دیبان قادر نو چی دید کعبی خواکی دیم اخکارا منجوگو حتا اسلم عمر چې عمر ابن خطاب را جانو کله ایمان راوړو نو موږ به اختیاره مونږ کولای شو یو دا کار وشو یو دی چې دمو ته دا ملاوه شو صہیب رضانو نقل لی اغوای عمر رضانو چې کله ایمان راوړو نو موږ ته عزت ملاوه شو یو دا کار وشو دویم دا کار وشو چې زهره الاسلام والدعیه الیه علانیه اسلام امرا کارا شو او کارا تا دعوت شروع شو خلقو با دا کارا دعوت برکاو چه رازه اسلام که داخل شو مکی بچا دا چه کارا خبری نشو کرده دا مشرکیون و دا یری و دا اید زور دا وجن خبال احوال بلی سره گوری دی وقت که دا امریکایان دا یری دا وجن دیر خلق چه دی اغدا این نمم نیچه خستله خاص کرده حکام چه دی اغدون ایلی من خدا اللہ فضل مسلمانان چه مخازاد خبری که خدا خلق چه دی اغدون نمم نیچه خستله دا یری دا وجن اغیو و نو عمر رضانو چې ایمان راوړو نو یو اسلام ته ښکارا دعوت شروع شو او جلسنا حول البيت حلقه او د بیت الله پاک موږ د حلقې په شکل باندې کېناستلو او سفر کېناستنه شو بل کار دا و شو چې صلینا عند الكعبه د کعبه پاک موږ شروع وانتصفنا ممن غلظ علينا او دا شابه چې موږ سختي کوله نو موږ ته لګلګه بدله مخستېش دا عمر رضی الله عنه ایمان درلود زو جن موږ به بدله مسنه سختېش ورزتنا عليه بعض ما ياتي او چې شابه څه خبره وکړه د بعض خبره جواب به مل ورکا او ځکه سنا سره طاقت موږ سره پیدا شي عمر رضی الله عنه سلوختم مسلمان دی ځکه مخ کې تقریبا نه دیر کسان ایمان راوړل دي دا سلوختم مسلمان دی سلوخ کسان دی وخت کې د شپو کارو کې تیر شوی دی شپگو کالو کی لیت سلویستو کسان ایمان رو دلیر کم دی کسڑی او گوی خوکدی تا سڑی او گوی چی دا نوح علیہ السلام نه نیم سو کار دعوت کرد دا ویلیت سلویخ کسان نیجی تیر کردی یا بعضی روایتونی کدی چی او یا کسان پوری لیت کسان رو سرو بنابر اختلاف نو عمر رضانو پا ایمان راوړل کې دا فائدہ و چا د دنیا تاسو کې عبد الله بن عباس تاسو کو چې لم سميت الفاروق تا ته د فاروق ولي ویل کی عمر الفاروق تا ته ولي ویل کی نو ویل چې وجه دا ده چې ما چې کله ایمان راوړل لکه د ایمان واقعو څخه ذکر کیږي نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې ما هذا الاختفاء ته مونږ پټ ولي نه است الستنا علی الحق ایا موږ په حق باندې نه حینا و میتنا زمون ژوندۍ و مړی نبی رسول الله چې بالا او والذي نفسي بيده قسم باغ الله جسمه نفس داغه بلاس كده انكم على الحق حيا وميتا تاسو کې ژوندیم په حق او کومل شولم په حق باندې بالکل تاسو په حق نو دی وی ریار رسول الله د پټ پټ چی به ولې خزان ولې نه ښکارا کوو دي مشرکین موږ ته ورو موږ تاسو ته نه پیو نو ایله سم دا خبره کوه چې پرې دې دعوت کاری شي نو د صفا غونډې د لاندې یو کورو دار الارقام او ته یو دار الارقام در کم رضی الله نو کورو چې په دې کې د مدرسه او پټه مدرسه چې په دې کې صحابه را جمع کېدل او نبی صلی الله علیه وسلم بوله تعلیم ورکاو او قران په بغزې کې خود لګیده او د اسلام احکام او دلته په تربیت کې به دې کور کې دا د تربیت زیو اورانه مدرسه د اسلام دا غوا یو کورو کور دې د وژنه مدرسې ته د ضرورت نشته چې وسره دې لږړ بلډینګ جوړ کې په خیمه کې سبق ویلې کیږي او په کوټه کې ویلې کیږي او فرض کې ویلې کیږي نبی کې وي منګه رووتلو دو صفونه جوړ کړ یو سب کې حمزه رضی الله عنه د مخه تروان د مرګري وسره دې بل سب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې او عمر رضی الله عنه دې ودا په دې لار باندې وای دي مسلمان د خپل داسې ډوړي روانې ویل لکه څنګه چې وړو په جرندګي په میچنه کې کیږي د شي ډوړي کوي مشرکین چې دا حالت ولیدنه په غیبه باندې ډیره د غم راغې چې دونه غم په جیبه باندې کله نور راغله ځکه د اسلام غلبه کله کافر نه غواړي د مسلمانانو ډیرواله د هغه طاقت دا وسم کافر نه غواړي په خایم نه وته د کافرو دا طریقې دا حق مغلوبه کوله همیشه یو تجمع د مسلمانانو یو اتفاق د غوی په ذکر را جمع کیدل د چرته کافر نه غواړي هر زمانه کې تر قیامت د ورځې پورې نه غواړي شدید راجمه شدید وجنه د مسلمانانو د افتراق د جدا کولو او یو بل باندې د بدګمانه کولو کوشش د کافر وسم د دسیسه شروع ده چې یو بل باندې بدګمانه شي د یو بل نه جدا شي په یو بل باندې غلط غلط فتوی ولګي او د یو بل نه جدا شي د کافر د دسیسه د دې ته متوجه کیدل پکار دي د کافرانو باندې سخر او برابر او په دې ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته د فاروق نوم کې خو د شانت الفاروق او استاد وجنه د حق او د باطل فرق الله را واسه عمر رضی الله عنه هغه صحابي دی د باز مقررین و ته مراد رسول وای مراد رسول و عام صحابه چې دی د مریدین دی او عمر ابن خطاب مراد دی مراد مرید دی ته وای غیر اده کړي و د نبی رسول الله صلی د ملاقات او په هغه باندې ایمان دراوړل خپل اراده کړي و چرش رسول الله صلی الله علیه وسلم مرید و مرید او عمر بن خطاب در رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد ده مراد معنا دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده دا ایمان لوري او موږ سره مرګره شي دا وختله شوی ده د الله نه وختله شوی ده لکه دا عمر رضی الله عنه د ایمان دراوړلو مختلف واقعات دا غیدو وجه د ایمان راوړل ده یو دا چې نبی صلی الله علیه وسلم دعا کړو دا الله د ذات نه دعا کړو د څه دعای د خپل الله او خجه ولله الله تقدیر ده دا چې دعا وکړه چې اللهم اعز الاسلام یا الله دې اسلام ته عزت ورکا به احد العمران په یو د دو عمران باندې دو عمر دی په یو باندې یو کس له ایمان توفیق ورکا به عمر ابن الخطاب او به ابي جهل ابن هشام یا الله رب عزت د ابو جهل نوم چې دا عمر دی عمر نوم دی خو عمر باندې یدی په دسي څنګه کې الله رب العزت دی اسلام لته عزت ورکا یا عمر ابن خطاب ته دی ایمان توفیق ورکا یا ابو جهل ابن هشام ته دی ایمان توفیق ورکا زګدا په علاقه کې ضرور خلک دی مشران خلک دی په دې کې چې یو کس ایمان نوړن دی اسلام ته عزت ملوي او زاسه دا خبره اوس مرګ کوم چې الله رب العزت تقدیر چې څنګه لیکلی هغه شان کار کوي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله دې دعا ونه خېژول شي الله پاک دې دوړل دی ایمان توفیق ورکا یا الله رب العزت د اسلام لته غلبه ورکا د اسلام عزت ورکا په دې دواړو د څه دوایم کولای شو او الله خزاني فراخ دي لیکن الله دخلینه د څه دواونه کوي جواله بلکې دخلینه د څه دواره هو تعالی چې الله پاک یو کس ته هدایت ورکړي زکه چې دا ابو جهل په تقدیر کې الله هدایت لیکلی نو اسباب هم ته د څه جوړې دل چې بس داغه د گمراهي اسباب داغه د ظلم او داغه داغه بد عملي د وجه نه الله رب عزت نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې د څه دواره واست چې الله پاک یو کس ته هدایت ورکړي او د اسلام د عزت ورکا نه پدې دروازه کې الله رب العالمین ته زت څوک محبوب به احب الرجلین الیکا الا پدې دروازه کې چې تا ته کم یو خوشي غلط توفیق ورکا پدې کې عمر ابن خطاب داد الله خوکو داد الله رب العالمین محبوب نو عزت دې ایمان توفیق ورکا د جاهلیت په زمانه کې د الله محبوب دې د الله خوخه دې زګې رسول دې ایمان توفیق ورکای د دین دا معلومه شو چې د عمر ابن خطاب رضی الله عنه د الله مینه ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت او سوچ داغه سم محبت نه لري دا د الله دشمن دی او د رسول الله هم دشمن دی دغه شیغان دی د الله او د رسول د دواړو دشمنان دي ځکه چې الله مسلم مینه لري او رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه ده او متم د دیو په محبت باندې امر کړی شو او یو سره د دې سره محبت نه لري دا معلومی چې دا دا یو دشمن دی د الله او د رسول دشمن دی چې سوی د عمر رضی الله عنه نه لري نو د دې ایمان درول یو وجه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نه وختلې او الله دامن راک اللهم عز الاسلام لبس نه دا معلومی دا فایده چې سره د سویل شي چې اسلام ته عزت ملاو شو د پلانکیس شخص په وجه باندې دا عالم په وجه باندې اسلام ته عزت ملاو شو داغه مورخ په وجه باندې دا هغه پلانی مجاهد په وجه باندې اسلام ته عزت او رونق ملاو شو د سره ویل شي اسلام خپل عزت من دین دی لیکن بعض صالحین او نیکان او خپل خلک چې دنه بد اسلام کړانه او جداد اسلام یو حجتی حجت الاسلام هغه ته وایي حجت الاسلام دا انسان د اسلام دلیل دی چې دونه چت عقل من سره دا دین قبلی معلومی دا چې دا دین دی چې دین دی نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کړه وا دین معلومه شو چې کافر ته دعا کول په هدایت باندې دا بالکل صحیح کار دی چې الله دې کفار ته هدایت ورکړي دغه دعا سره کولای شي او د شاه مبارک کې د سړي د خیر ګماني چې ردا به ایمان لرودي نو سره دعا کولای شي عمر رضی الله عنه د ایمان دراوړل یو وجه دا و بل وجه د عمر رضی الله عنه د ایمان دراوړل هغه دا مو یو روایت کې راغلی دی د سیرت روایت د او مفسرین نقل کړی د سورۃ الحاقه کې و یورز ما شپه د کور نه بهر رااله د سحاجت د وجه نه د کور نه بهر مشپراله نه په دې کې زما زده حرام تراله ما مسجد حرام ته چرال منه نبی صلی الله علیه وسلم مولود چا د شپې راغله د شپې عبادت کاون مسجد حرام ته براته سره دا کنه چې بوتان پراتو لیک نه ته عبادت کاو بوته به مخامخ نه ودرې د عبادت به کاو د دې زدا فایده هم خپل د حدیثو کتابونو کې چې د مسجد نبوی او د مسجد حرام د خصوصیاتونه دا ده د مسجد نبوی او د مسجد حرام او د مسجد بیت المقدس د دې د خصوصیاتونو دا ده کله شرکم کیږي کنه هم ته باغ نه پری دی مسجد حرام که شرکم پکې څوک کوي ته مسجد حرام نه پری دی که مسجد نبوی کې بدعت هم څوک ایجاد کوي ولاه غو بالله او یالته ناروا کار کیه مسجد به نه پری دی د بدعت او شرک به ځان ساتي زکه د دې دری مساجد خصوصیت راغله د احادیثو کې دې ته به سفر کې دې له ورزي د دې خصوصیت د اسلام کې په خلاف د نورو جماعتونو باندې دا جمعه دی یا بل په دې کې بدعت پیدا شي په دې کې شرک پیدا شو چې دا غي د وجنه ته په دې کې واقع کیږي یاداله چې مونږ دې خرابې دا مسجد پرې د بل ته بلاش مسجد کې چا مثلا قبر مړې به کې خښ کو نو زه دې مسجد هرونه کار څه ختم شو دې کې مونږ نه کیږي دین از بل مسجد ته ځه او مسجد حرام کې چې مړې مخ خښ کو مسجد نه وي کې چې لس مړې خښ کړ کنه مقبره ته جوړه شو لمون به کیږي دا غي خصوصیت جدا ده دې د وجنه د اعتراض مم تاسو د پکوي د خلکو چ خلک وای تاسو یو چې مسجد کې مون نه کیږي کله چې قبر پکې نو د رسول الله صم قبر چې په مسجد نبوي کې دن نه داخله دا غي جواب یو ده چې قبر د رسول الله صم بهر ده په مسجد کې دن نه داخل نه ده او په کوټه کې ده او کوټه په هغه زمانه کې بهر و د نبی صلی الله علیه وسلم د مسجد نه بل دا رکه مسجد کې بل فرض دا مستقل کړه داخله هم کوم مسجد د مسجد نبوي عزت په دې باندې خدمتي زګه دا هغه مساجد خصوصیت ده نبی صلی الله علیه وسلم مسجد حرام سره عبادت یې کاوه بندگی د الله کوله په دې کې عمر رضی الله عنه واشه ما ویل دې شهید له غوا کې دمه شدا څو وای دا ځان سره ګوري دا تاسو نه شنه کړه کې د شپې عبادت او دا ودرې دل او د شي ځان سره کول یو سره چې په دین کې د نن نوت نه کوي نو هغه ته د دین مسلې ځان آشنا شې نه ختره کی نو ما ویل کزه د شه مخامخ تل ورشم نو وبې رو مسړه بو ویری کې معنی چې لکه عمر راغی امام سي وجنه میګه سکی نو هیڅ به د خپل منځ او تلاوت به بند کینو زبې سوانه ورما وې ما د څه کار وکړ چې د کعبه خپل طرف ته جدا کم طرف ته ولاړو په دې بل طرف زرالم او په دې غلاف کې دن نن نه وتلم او په دې غلاف کې پټ پټ رالم او تدریج چې دا کوم مخامخ ودرې زلم هغه زه نه لیدلم تیار ده او په غلاف کې دن نه زلاړم ته کعبه ګرچې شازوران دي لاندې باغې سره مزلم کولې شي او دې غلاف کې دن نه لاړم او غته مغوک کړ و چې ما وردم د سورۃ الحق ویلا سورۃ الحق تلاوت کولا نو ما در سخت تعجب راغی چې دا وړه فیصله کلام ځکه عرب په عربیت باندې پویدل او فصاحت بلاغت نه خبرو ته قران د کمالات نه غیو خپ پویدل په قران کې د کمالات دي چاله چې عربیت ورزی اده قران کریم په کمالات باندې پوی وای ما تعجب وکړه دا څومره خسته تالیف دي څومره کلی طریقې سره خبرې دي دا قران و به ما ویل چې دا سره شاعر دی په د باندې د شعر ملکه کولا و شوې ده کله کله سره باندې ملکه را کولا و شي د جبینه د ناشنا خبرې راوځي مقفا کلام قافی ولا خبرې د خلینو راوځي په د شعر کولا شوې ده و نبی رسول سلام له دایته تلاوت پر سورۃ الحاق کې راځي چې و ما هو بقول شاعر دا قران کریم د شاعر قول نه ده انه لقول رسول کریم و ما هو بقول شاعر دا خود جبریل خبری دی دا خود رسول خبری دی رسول خبری دی چای داد اللہ دا اللہ خبری دی چی رسول لی ورکڑی دی او غیل ولی تازو تا وما هو بی قول شاعر دا خود شاعر خبری نی دی ماویر چلک غڑکا هند دی گور از ما پا دی را دبانی پویش ما پا زرکی زان سا دا خبر تیر اکڑا چلک دا سر شاعر دی دوارا نفی وکڑا چی نزا شاعر نیما از ما خبر سنگا واری دا کاهن دی کاهن دی تا وی چی دراتون کی زمانی دا احوال او د پټو احوال خبر ورکوي او یا د خلکو د ژوند خبر بیانوي دا کاهنی ولی بیانوي دا د دې د وجنې بیانوي چې هغه پیران تابع کوي او پیران ګرځي را ګرځي هغه د خلکو خبر یوري او د تیرا وړي دا کاهنه خپل بغیر باندې خو نه پويږي خو د پیران په ذریعہ باندې چې دا پیران هم په غیبه نه دي عالمان لیکن ګرځي ډیر ستا خبرې زم وګ دی بل زم وګ دی او یو ځای بل ځای منډه سره لډيري وای نو دا یې په وجه باندې دا خبرې راجمه کوي او د خپل کاهن مرګ لري دی وايي هغه به خلک ګمرا کوي کاهنه ته ناروا شه دی او حرام شه دی ور نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایله دا خبره سم مرګري کول به کار دي چې خبره کوازه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی من اتا کاهنن درې خبرې کړې دي من اتا امراتن شاشره تاګو خپل زوجي ته د شاده طرفه او یا حیزي کړي درا تاګو کو چې په حالت د هیڅ کې د حدیث جمع وکړه او کاهنن یا کاهن تیرا تگ وکو فصدقو بما یقول لو داغه دا خبر تصدیق یو چې دا ته چې سوی دا صحیح وي نو فقد کفارا بما انزل علی محمد صلی الله علیه و علیه وسلم دا کافر شو کفر یو که په هغه کتاب چې الله په محمد رسول الله علیه کړه دا خبرې کیسه سره په شاته رب کې نزدېکت وکي دې ته کفر ویل د معنا دا ده د نور حدیثونو معلومی چې د ګناه کبیره وکړه لږه غټه ګناه باندې کفر اطلاق کی لوی ګناه وکړه علاج توبه ده بس الله ته توبه واسا او چې په حالت د هیڅ کې څوک نزدېکت وکي نو دا غي دوا علاج دی یو استغفار او توبه الله ته استغفار او توبه وکي او دویم کفاره مالی به مبارکي امام ترمذی وایي دا کفاره مالی ولی مقرره کړې ده وجدار کی دا سړی مرتد نه دی د اسلام نه ونه واته زکه د واجب کې صدقه ورکې دا ګناه دی ورجی هغه حدیثو کې تشریح راغلی دا کچر ته پاول د هیڅ کې په ابتدا کې نزدېکت دی سړی کړی وي دا به یو دینار ورکې او کچر ته په اخر سر کې وی پنځه شپږ ورځې تیرې شوې وی وینې زړه شوې دا او د خپل خیسه په دسي واقع نزدېکت وکړ نو دا به نیم دینار ورکې دا صدقه به د باندې واجبه دا صحیح حدیث به کې راغلی دی یو دینار د کویتین دینار نه مراد دی وخت کې دا به څنګه یلا د پته ده د شرعي دینار مراد دی په خوا زمانه کې چې کوم دنانی رو باغی مقدار منګه چې خپل اندازه کړه د ناغت څلور ماشي 25 اشاریه سر زر دومره دا یو دینار جوړیږي څلور ماشي یا څلور ګرامه کما شنه پیجن څلور ګرامه سره داږي ورکول دی دا چې به پارسو باندې کیږي کدا په لزره کېدو که په دوره زره کېدو که په اته زره کېدو دا به ورکه دې زمانه کې ګران دي نو دغه شانی به تقریبا 20 سره ګرام او 20 زره ته ورسي دوه صدقه به ورکه او شیشا کاهن تر اتا وکاو او دا غو تصدیق یو کنه کافر شه حقيقي مرتد شه د اسلام نه واولې دا وجه دا ده چې د الله صفت چې علم غیب دی غیر واخصته او غیر الله له ورکه او د الله رب العالمین یو صفت سو غیر الله ته ورګی دا کافر دی د الله صفات به مخلوق ته نه ورکه شرک هم دغه ته ویلي کېدای شي چې د خالق صفاتونه یا دغه حقوق راوړي او غیر ته ورکی مقصد هغه دار چې عمر رضانو وی چې ما الله سره کاهن د ګور د غیب خبري ورکه زما د زړه خبري ورکه نه پدې کې وي د آیت ورسته چې ما هو به قول شاعر ولا د قول کاهن ورسته چې دا ټکی دی ولا د قول کاهن قليلا ما تذكرون دغه د کاهنان قول نه دی تاسو لري کوم عبرت اخلي تنزل من رب العالمين دا خود الله دا طرف رب العالمين دا غدا طرف را لگل شوی کتاب ولو تقول علينا بعض الاقاويل كدا نبي ما باني وخبر شرط جوړه کې د ځان الله فرمای او د ځما رسول نه کنه او د ځان خبره جوړه کې لا خذنا منه باليمين زبه بخلاص راونه ثم لقطعنا منه الوتين د مري رغب ولا پرې کوم تا به ځما دشمني به ځما رسول نه کې په ما دروغ وای زه خپل دشمنان دې نه پرې دم الله وای چې په ما سو دروغ وای زی برابرونه به اورسته به الله رب زده خبره کړی چې ما کړه د هلاک ولې به تاسو په خپه کېدل چې زمونږ یو قومي دی هلاک شو به تاسو یو کس مانه دانش خلا سوال تاسو به مانه بشکول خو مانه نشه خلا سوال تاسو مخ کې ما واجب الله دې استدلال کړی په دې صورت کې چې زما حق رسول کدا نه وینستان مخ کې ما د هلاک هو خدا قران غره تذکرہ ده د متقین او دین عبرت والے خلق راشه عمر رضی الله عنه دا خبره مې ته واورې دلانه په دې صورت ما دا زړه کولاو شو د ایمان د نور په ګډن ورنه واد لکه سره چې یو بوټی نه لیو داغي تخم لاول واشه چې تخم ما په دې زړه کې واچول شي اسلام تخم او لیکن به هم د جاهلیت هغه تقلید را باندې غالب وو د جاهلیت تقالید را باندې غالب وو د پلار او د نیکه د دین نه متاثر ځکه پلار او نیکه په دین ما شه 350 شپته کال تیر کړي داغه سم داس پره خدای درګران کاری یو دین پر خدای په بل نوې دین کې د نور داخله دل دا چې د الله فضل په سړي باندې نه دړل ګران کاری زید وجه د اباځي مرګې دي کې تشدد کې یو شری د دعوت ورکې پاول ورځې مسلمان نه یي نه 15 شپته کال په یو لار اتل د غوته دینم کاری کی په داغه نه چراوړي هغه بل فارغ واړي د چې په اسانۍ باندې وروړي صبر نه بوده کار اخلي نو عمر رضانو چې ده هم لا پر مسلمان شوی په دې وخت کې نه ده نبه دې کور ته لاړ وې زړه کې دا 13 شو چر د محمد رسول الله ست وژد مجد خلک دې براحت کم اله مزه لنجه ختم شي دا سړی زمړ او قریش واسي متفقارو چر وژنو ننی وژنو سبای وژنو د وژلو کوششونه الله رب عزت حق دې د یو کس د مر بډيري را دي کیږي خو ان الله يدافع عن الذين امنوا الله دفاع کوي د ایمان والو دا د الله د وجود نه کوي چې شری ته ټول غشي متوجي او حالدار چې غنمر کیږي عجب خبره ده دا ولی وجدار قال الله په شابهنی ولاړ نو عمر را نو شره وي تر رواه صلی الله غاړه ته واشه ولا او زین بیر احسان پسې ګرځي چې دا مړ کی پدې کې فلانه کی عبد الله ابن نحام العدوی یو صحابی دی هغه ولا مخله ورغه سو کو یو سره د بنو زهراونه یا د بنو مخزومنه بنا بر اختلاف تاریخ یو سره ولا مخله ورغه وای انا تعمد یا عمر شرط روان او یو لکه زه خو دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الذی سبا اشد صب شو ده وزن می چې ست داخله فراحت کوم ناغو تو چې ته محمد علیه الصلاۃ والسلام غم کې هغه وجنی زبتا تا دا غنه لري تعجبی خبره درو کې ما هغه دا چې ان ختنک و اختک قد اسلم و ترک دینک الذي كنت عليه ص اوخه او ست خور هغه دوه ایمان له وړه د ست دینې پرې کوسته نبی رسول الله غم کې دا خپل کور غم دی وکه د دې سره غرض دا و چې د نبی له سامنے دا رامن کاو او یا کدا سره چې په دې وخت مسلمان نه یې لیکل بل مخزوم د لبس نه معلومي دي دا چې هغه د خپل کور ته متوجه کیږي چې لاول داخله ختم کوي بیا هغه به ورزه نو یې زه به دي کې راو په شوم مو چې هغه به پرې دوم د خپل خور به شه ورزه سعید ابن زید رضی الله عنه صحابي شدا جنتی صحابی دی دغه دا وکي هغه پس چې وای زوره له ما نو د برنامه تلاوت واورید د قران आवाज مې واورید خباب رضی الله عنه د مکه ایمان له وړه دا به ورته او دوی ته به سبب کوي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مرګري مقرر کړی شي د یو بل له تربیت ورکی تعلیم ولا ورکی خمرګري په دې خي چې یو کس کار ټول نه سپارلې کی هغه نور مرګري د سړي سره خدمت کیلېږي دام لګیدې خدمت کې دا بل نه بده مشر باندې ستاسانی راشي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ستاسانی راغلی و د دې مرګره د واجب نبی رسول الله رسته زمانه کې عمر بن خطاب قاضی مقرر کړو چې ډېری فیصلې تکوا خلکو له چماله نه راځي چې ما ته خبره اسانه او د بار نه به مسافر چرال نو صحابو ته به اوس پجدي ته مونږ او د سره جو زکات او د فرایز وروخي اول څکه یو شخص یو خلک را ډیر شي به تنګي کېږي نو نبی دا ساتو سم دا وخت یې کار افسته او د چې مرګري په کار دی خباب رضی الله عنه دی له ورته قران یو ته په دې کې چې د عمر आवाज یې واورید نو خباب ویری د پټ کمزور صحابي دی او خاص کر غلام دی او خزي نه لار په کور کې اوسه کې پټ بدی کې عمر جران نه واته نو دا ته پوښیو کو چې ما هذه الهیمنه دا څنګه پټ پټ خبرې کوم دا سمویل خو له دوی چې بس خپل ما بین خبرې کولې نو سمویل هغه یې جناب تاسو سره خبرې کولې نبا ديك عوكي وتبيبي لشي يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك خبر راك كشرت حق ستاد ديننا بغير ببل دين كين ولي أغبا من نقبله عند الطبس بدر رواني وحق بمن بريدو تبلارو ديني كلاري بس بزو أو چكم حق دي أغبا من بريدو فدي خلق سوش وقتا كشرت حق باغي كين ولي أغبا من بريدو ستاد بارسة دادا غيرت خبر فديك عمر رضي عنو چي ودسي غسناك سر ديرو أو جذبكي بزر راتا صاحب الحده نکانو خلقی غسر د تیزی دی روی تیزی مزاجی وی د تیزی او دا پاکو خلقو مزاجی غالبا چاغی بالکل منافقت نه قبل د سی خلقی نو عمر دا په روزان غلی په هغه باندې عمل او غیر سم لو واوی په دې کې دا خوري وراله چې د خپل خوان دفاعي کول نو عمر دا نه ونی و دی خیر اخکا هغه تر اخلاص او په دې کې عمر دا نو لاسو چت کو ډیرو چت سړیو دا غضب مبارک راځي چې سب داغه تاریخ تفصیلا داغه په تاریخ کې ان شاء الله مون بیان کوو داغه د خلافت په دور کې د عمر رضی الله عنه دی راځي ناشنا تاریخ دی چې هغه سره ووري دی کافر او خپل کتل دی خپل سیاست د عمر رضی الله عنه د سیاست نه زده کړ او زموږ د مسلمانانو چې کوم دی وګت کمی سي غیر وګت کمی سي جری ناغي الله د خپل مشرانو سیاست نه ورځي هغه د کافرانو به روان شي ذکر الله په کته ورزولې د خپل مشرانو سیاست هغه زده کول غواړي د عمر رضی الله عنه ناشنا سیاست ندا کان طوالن وګت سړیو غړ سړیو بدن ډیر کوي عمر رضی الله کثر لحیا غنی ګری والا غټی ګری والا سړیو او برید بیم پر خدل دی غاړو غاړو کې بداغه برید سمو نو عمر رضی الله چې وی غرا ولګی دا د خپل خوري په مخ باندې والا په دې درن لاس باندې چې دا پوزه ولا ماته ویني پای باندې روانه شوه دی په دې کې عمر رضی الله عنه خپل قربان دا ویني ولې درې دا ورورې مو نه غوښه سره شول او له حیا ولا وراله په کې مانه چې په دې کار نه کېناس او دې دې ویل چې دا تاسو چې کومه صحیفه او کومه کتاب مو یو د مال راک نو په دې کې خوري او ته ویل چې نه غو تعالی نه درکو انک رجسن ته پلیت سره هغه دا د خور ونه دا شنه غوښنه کړه وَإِنَّكَ رِجْسٌ تَطَهَّرْتَ يَدَا لَا يَمَسُّ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ قُرآن لبانه سوګتی ور دي چپاک د دې روایت د تاریخ نه هم معلومیږي چې قران کریم دی بیا د سفه لاس کې نه رالي علم قول الراجح دي کډ علماء اختلاف شته دي مساله فقيده لیکن راجح دا ده چې بیا د سړی جنب سړی به قران لګوت نه ورلي په یاد باندې ویلې شي بیا د سړی قران په یاد ویلې شي لیکن لاس کې به نه رالي ته قران کریم د کرام دغه د عزت او دایده ادب دوا جن په یاد نه ولي ویلې شي دا یو وجه دادا چې دا قران کریم ډیر لوستل پکار دی تلاوت ډیر پکار دی او ډیر د خیر کتاب دی یو ټکی مهلس نه کوي دی نو کله دې پر او د شرط کې د ډیر خلک د قران کریم د لوستلو نه محروم شنه ویل دي زخیر د بیا د سویل شي چې تاسو قران ډیر ولولای د قران د ډیر د لوستلو لپاره شریعت د اجازه ورکړي د خیر د په یاد ویل شي لیکن لاس کې مراله او ته دې له ګوته نشول ته نجس قم فغتسل لا شغسل وکنو دا به اغلا غسل وکاو په دې کې خباب رضی الله عنه راکاره شو دا وته چې اب شریع عمر یا عمر بن خطاب ته خوشاله شه به دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه ليله الخميس د زیارت په شپه باندې نبی رسول تعالی دعا کړې و چې اللهم اعز الاسلام بحب الرجلين اليك بعمر بن الخطاب او ابي جهل بن هشام دا دعا کړې ده زما د الله د ذات نو امید دي چې تاته الله هدایت کوي ته خوشاله شه او دا ډېر وی خبر ده چې شای اسلام کې داخلي کېد کفر د تیاری نه راوځي په اسلام کې دنه ورنوځي وړه خبره نه ده موږ تاسو ته بشیر دا خبره کوي لیکن دا ډېر وی خبره ده عظیمه خبره ده اسلام کې داخلي د جنت لار اختیار ول د الله رضا لار اختیار ول وی خبره اسلام قدر او قیامت چې چاته معلومه په دې ټکی پويږي خبر ته دا معلوم رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ته لپاره کړی شوی خوشاله شو نبدي کی سورۃ الطہ و یغول استل الطہ ما انزلنا علیک القرآن لو بسم الله الرحمن الرحیم اسماء طیبه الطاهره دا خبر کستنونه دی طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزل ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى برسل موسى سمواقد وهل ساك حديث موسى اذ راى نارا دعتني ولسلوس تردي ايات برجواكم الصلاه لذكري ما احسن هذا الكلام واكرمه دا سمرك است كلام دي وسمر دا عزت والا دي دلوني على محمد ماذا محمد رسول الله روكي وشر تريج دوار دا موار ناوي وشاوة وروكو دي شان نبي رسان پا دار والارقم كي دي دا صفا وندي دلان دي جيكم قول دالتا دي فدي ما بين كي عمر رسان دا روانش تورا وصلا دا شراغن دروازي تك تك للا فدي كي مسلمان را پاسر كي دي دروازي دي چاو كي وقت ري عمر دي ودسي با بلشان حالت کرا روان هغه واپس لار چې مرګور دیوې چې عمر راغی توره وسره سره جنگ دراغره کې څنګه حمزه رضی الله عنه چې هغه دنا ناس راغی ویل چې و عمر ستوای هغه څوک دی پریت ایرانی نه واسي ک چرتا ان کان یرید خیرن بدلنا له کدا خیر یادی مونږ ول ور و ان کان یرید شر او کدا شر یادی چرتا قتلنا به سیفی د خپل توره به کې وله مړبه دا کوم یو پهلوان دی زګه دې خبره وکړه په دې خپل څیر بل زمړ کومه تاسو ماته پرې ده نبی رسول الله صلوات الله عليه وسلم وحي وکي دل هغه د وحي په حالت کې عمر رضی الله عنه په بارک نبی رسول الله چې اجازه ولور کې راځي دي شدن روان نو واته نبی رسول خپل ولور راځي د نور مرګور نه مخ کې او د دې مړی نه ونیو په مجامع ثوبه دې ګریوان نه ونیو او دا ټول چې کوم سره د حمال السيف د کاټي وغیرہ ټول نه ونیو او هغه ته د شي وی خوځاو نبی رسول الله صلی الله علیه و آله مبارک داو چی هدایت به چاته ورنقل کاو علم به ورنقل کاو نه کی طریقه داو چی سره به یا به تهانه خستله یا به لاس پکې خود د دې انتقال د برکت وای د برکت انتقال غتا د علم د زکول یو طریقه دا هم د لکډیره حدیثو کې دا خبر راغلی د مخکې منګه پاغه ځکه ویلی مو چې جبرئیل د سام راغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وحی کول نه غاړه ولا ورکړي و درې ځلې هغه جوخت غاړه ولا ورکړي و حضور یو لور کړو دریو کړته یو لور کړو هغه ځکه موږ د دې کې باجی په دې ویلې نو د نبی رحم د دې یو کوځو او دا وته ویل شي اما انت منتهی یا عمر حتا ينزل الله بك نکالا الخزي والنکال كما انزل بالوليد من المغيره تدا خو شر نه پرې دی دا ګناونه دې نه پرې دی او دا شرک نه پرې دی الله بدر باندې شرم نازل کی او سزا بدل در کی لیک ولید المغیره لکه څنګه سزا ورکړه ولید الله سزا ورکړه یو عذاب به نازل کړي او هغه باندې یو دانې تر اخی جوړ او داغه په سری باندې هغه مردار کړي او ان کفینک المستهزئین کی غرازی هغه مستهزئون الله رب عزت هلاک کړي د جبرئیل علیه السلام په اشاره باندې هغه به واقعا ده نبی کی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمر رضی الله عنه ویونیو نو بيد الله نه دعا طلب کړه چې اللهم اعز الاسلام ابي عمر بن الخطاب الله ته بره وکړه او اسمان ته چې الله به دې سړي باندې د اسلام ته مضبوط کړي په دې کې دا غزر کې ایمان د نه ورنه واته نه هغه چې اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله زدا ګوي ور کوم چې الله نه ما سبب الله نشته شرک ختم اتد الله حق رسول ایمان راوړو نو په دې کې مسلمانانو ودونه خوشاله شو فكبر الناس خلق الله اكبر چغه وکړه حتى سمعها اهل المسجد مسجد ولا ورده مسجد کې کوم خلکو چې لکه داسې شلو چې ټول مسلمانانو صلیح تو کسان الله اکبر په زور باندې ویو دا خوشاله الله اکبر وای موږ دې ته خوشاله شو چې عمر رضی الله عنه کلی ایمان نوړو عزت من شو عبد الله بن مسعود وای چې ما ذلنا اعز منذ اسلم عمر کله چې عمر ابن خطاب رضی الله عنه ایمان راوړو دا هغه ورځ منګه عزتمنه عزتمن شوو الله رب عزت همدې عزت را تر وفات د ورځې پورې حدیثو کې راغلی نبی رسول الله فرمایلی تر څو چې عمر موجودی دا هغه وخت پورې به فتنی نه فتنی به نه صحیح حدیث د بخاری کې دا راغلی فتنی به خدمی او چې عمر رضی الله عنه کله وفات شه او د وفات کېدل باندې د قتل به کیږي دا به شهید کیږي د دې په شهادت باندې به فتنی را کولای شي تر قیامت د ورځې پورې به کولای شي دا چې برکتین سم د خیر نه الله پاک دې سره کړو او ډېری فیدی به شولې چې ایمان یې کله راوړو. عمر رضی الله عنه فرمایي ما د مرګور نه تاسو کو چې د رسول الله سم غړ دښمن څوک دی دا قریش کې څوک ډېر غړ دښمن دی د سم مخالفت څوک ډېر کوي نو ما ته چاویو چې ابو جهل وې زلانه مو وخت نور ټک ټک ورمو دا وډه باو اگر هو تا دای پره هم کې دا عمر رضی الله عنه د ابو جهل پره دی ابو جهل ماما کی نوې په دې کې چې ما ور ټک ټک کنه غرو ته ډېر خوشاله مرحبا و اهلا به ابن اختي مرحبا دې تا ته خپل وان خپل خوري په خیر راځي ما جا به کول راغله ما ته ویل چې تعالی زوی خبر خبر در کوم غدار چې ان اسلمت ما ایمان نوړه دې په دې باندې چې لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلی الله رسول الله نعوذ بالله دوار ویل چې قبحك الله وقبح ما جئت به وقبح ما جئت به تم د الله لایک او دا کوم خبرې چې درو دغه د الله لایک دروازه بند کړو چې ما ټکما نه بل مسلمان به ایمان راوړ نه دی براونه او ټکاوه هو به خو ما نه ودا و تخته ده بل لا نه خپل ماما پسې عاص ابن هاشم دا غنمو هغه به جواب الله هغه ته مم دا ویل چې ما ایمان راوړ نه هغه نه و تخته دروازه رب سے بند ده د عمر رضی الله عنه د شجاعت او د بدر نه ده پدې کې عام ما دا ویل چې رب دې کې دا ډیر نمم او چغله خور سره څوک دې بده قریشو کې چاره ترې دې جمیل ابن معمر الجمحيدي دا جمیل په نوم باندې یو سره یا جمیل ابن معمر دې جمیل دا دې صح چغله والا دې بس خبرې نقل کوي انقل حدیث له قریش دا قریشو کې دا خبرې ډیر نقل کوونکي ادا ده انقل رجل للحديث في قريش واذا غلا ورا لما غته ما جتا ته پدسته ما خو اسلام را وړه په دې ما باندې کوي هغه په تیز आवाज باندې خلکو ته आवाज وکړي چې خلکو یا معاشره قریش ان عمر قد سباه عمر صاحب شوه ده وزم زروست روان ما دوی چې کذاب دروغ وای ان اسلمت ما ایمان را وړه ده ته دې خبر نه مونږ دا فایده معلومی یروست براش ان شاء الله پرواد سمامه ابن مثال کې هم چې یو شری ته چې ته وابه شوه ته وابه وابه ته ته دعوت مور کا وابه ته می شه نه ده دا وابه ته خاصه خلکو خبره ده چې مشوره کوي دا اسلام کې صحیح جد نه لري و ابي تبت زم دعوت نه ده نه غیر مقلد تبت دعوت ده نه دي ټکه دم دا نه کم تنظیم ده دعوت بس ته ورکه اسلام ته ایمان دلې دې چې دې زم چې من کله کله خپل دا صرف دې په دې د پرالو چې تنظیم راشي فقط کني نو علي دې ستوبم اسلام ته وای کدا چې د تنظیم نمینه هغه کې من نه ني کدا یو تنظیم نمشي چردا او د تنظیم نم نه ده من قران حديث ولاي الله اسلام طرف ته دعوت ورکه و ابي تبت شي نه ده تاسو کې ندن دا خبر او کزه سوابینیم ان اسلام ته ایمان لرول سمامین یو سال تم خلکو دې جکات سبوت سابیش ویل هغه ما سبوت ولیکن اسلام ته مع رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمان شوه ما اسلام لرول دی خبر ته دعوت ورکړه دې خبر ته دعوت ورکړه چې پاغي اعتراض نکي زمونږ د بعض د مرګرو د دعوت نقصان دی چې تنظیم ته دعوت ورکړي ډلې ته دعوت ورکړي دا غي فوج باندې رکاوټ ځان ته جوړ شي دا رکاوټونه چې ختمول وکړ دي یو الله رسول ته دعوت ورکول چې د تجمع یو ضروري ده چې مسلمانان برا جمع کیږي او د دین کار وکړي مقصد دا ده چې دا خبر اوښ ولا نه پدې کې عام قریش ورا پاسه ده د عمر رضی الله عنه سره جګړه شروع کړل عام کسان یو کس سره جنگ نشه کولای نو عام سره جنگ شروع دمو سره جنگ کاو هغه مو سره کاو مقابله شروع او شروع دوه مقابله وکړي چې ستړی شه ده او به ویل دا ته کینا سودا ویل کوم درې سو کسان پیدا شو دا مکه به تاسو راته پرې دی به تاسو موږ پرې دی و درې کوم درې سو کسان پرې شو تاسو به موږ وګورو لا به تاسو وکړه په دې کې کوړه لړ قریش وی چې دا شهر ان روح پاتې شه دا وجل غواړي دا سره چې وجل نه کنه نور کسان ایمان راوړي کار خرابېږي نو زمونږ د دې علاقو د اسلام مطابق لخرې به سی وک ټول قریش را پاسې لخر هغه به سی وک لکه دا کند وې د مکی د سی بدل به خلکو باندې دون ډیر لخر به سی وره عمر رضی الله عنه په کور کې ویری ده انسان دی هغه باندې ير را لکه داخله کړهل توري وسره دي ما سوج اسوک ما سره څه یو کس یم په دې کې و عاص ابن وائل السهمی چې زمونږ د خلفاونو جاهلیت زمانه کې د خلفاو یو خاص نظامو دا راغه چې د نن رانه د ماتو چې څنګه یې دیګه لگا ما د دې په دغه چل د استا قوم سره زیو ما وجنن ولی دی وجنی و زګه چې ما اسلام را وړل نه هغه راته وای دا ته سلی را کړ چې لا سبیل الیک غم مکو تا ته هیڅ کوله نشي راځل و دا خبره چې وکړم زه په امن شم وجه دا چې عرب عادت داو چې مشر سړي به چاله پنه یې ور کړل چې دی بلانکی له ما پنه یې ور کړی به چاوت سنویل کړه دښمن به هم چاوت سنویل نو په دې کې دا خبره چې وکړم زه فهمم چې مجزا او صحابه ابن وائل سوهمي مالا پنای راغله هغه بار روه ته خلکو ته څه کوي ما زه تريدون و ينقتلوا هذا الصحابي دا صحابي وجنو کنه دا عمر دا صحابي شه نو او ته ویل چې دا سبیل الهي هغه ما پنای ورکړ د څوک خپل ورتلې نشي روایتونه کې راځي فکر الناس خلق دې بيته واپس دڅه متوانو زکه د عرب عادت دا وتی سړي بچاله فنای ورکړ به بچا څنګه ویل به له ځنه اوس موږ د دې زمانه کافر چې دی او فاسقان مجرمان چې دی ټول به له ځدی الله اوس پابندي دې زمانه کې نشته د وادي شل وادي وو کې لیکن د وادي پابندي باندې او په اسلام کې د وادي دونه سخت پابندي ده کنه ډیره سخت پابندي ده چې په هغه باندې په یو وخت کې خبر ذکر کوی چې تاسو ته ناشنا واقعات په دې باب کې د صحابه او د نبی صلی الله علیه وسلم او د پخوانه پیغمبرانو د نیکانو د وادي په دوره پابند ځي او ټکي به ویو مزه کوي ادب کرا ته کار کوي ډیره زیاده اسماعیل علیه السلام ته چاوی دل تکینه زه تعالی چې راولم انتظار وکړه هغه لاله هغه خبره یې راشوله نه میشته پر هغه ځای کې انتظار وکړه یو میش بوري ناشته ده د وادي د پابندۍ د وجن میش پس سره ولا راغ د اسماعیل سم بارے کې په تاریخونه کې راغلی یو میش انتظار حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو شی سره بیا شریک کړي وو یو شی ته اخستی او هغه شړی وی زدل پیسې راوړم فضل ته انتظار وکړه هغه چې لاړی ست به خبره یې راشول دریو دې پس وته راایا ده نبی صلی الله علیه وسلم په مغزې باندې ناشته دې ناس دریو دې پس راغه او به ولا هغه حاجت یې پوره کا پیسې ول ورکړل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لقد شققت علی انت ذرک منذ ثلاث د دریو دې زته دلته په انتظار ناشته ما دې تکلیف راکړه تا ول هغه ما خبره یې راشول تاسو چې فکر وکړئ کوز موږ په شان سره شي هغه به څونه شل تعویل به وکړي تبه هم تعویل وکړي دا مې هم دیو کې تعویل کوي لکه زی څه د وادي په باندې اگر نه غیم موږ به دې شو اگر نه غیم بلزار چلته خو ما جمعه دغه به خراب شي د دکان دغه به خراب شي دغه پلانکې کار دغه به خراب شي شل کار بر امغه ته کو تعویلونه به وکړي لکه دا خو عبادت پاتې شي دا خو د شپې تهجد پاتې شي دا خو ما ته دا پلانکې تکلیف دی درته ندا عذرونه به ځان له پیش کو غرض دا د وادي ډیره سخته پابندي دا ضروري خبره ده چې څه خبره ده وکړه په یو به کلکه پابندي کې دا د اسلام خو دی نو عمر رضی الله عنه په دې طریقې سره الله سبحانه و تعالی داغه بچاو وکړو حفاظت یې وکړو ایمان یې راوړو او اسلام له الله رب عزت ترقی د پوجا باندې ورکړه مشرکین چې د لکشن سرکوزي شول سره قتل لیکن بهم ای که شر ډیر زیات ده او د خپل شرونه اراده به هم کوله او ما شرونه داږي متوالی پر له پس روانو چې داږي وزاحت درش سبب لا پته کې الله په توفیق سره ان شاء الله تعالی بیان وکړي صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی و اصحابہ اجمعین.